Halad, miért jön a csapat, használsz? Fog, mikrofon, most... Nem. Üdvözl itt a Fókusz csoport! Hát, figyelj, ez a sorsom, hogyha úgyis az emberek hiányolták a konyhát a háttérbe, tessék itt a konyha háttérbe, amúgy tetszik ezek... Itt akarom majd csinálni a társasjátékos streameket, meg tetszik ez a... ez a ilyen téglás fal, de hát azért konyha. Potyondi Edina rólam kopisztannó, én hamarabb kezdtem el szerintem konyhában, konyhás háttérrel dolgozni, szóval mielőtt bekommentelnétek, én voltam az első. Most ez egy viszonylag szabadabb tér, úgyhogy gondoltam kipróbálom még pár helyen. És tervezek egy műsort is, és azt annak nagyon jó hátteret kitaláltam, valószínűleg nem fog működni, de ez már másik dolog. Ígértem, hogy csak pozitív vibe-ba térek vissza az egyik rész erejéig. Ez nagyon pozitív vibe-os rész lesz, jó? Tudom, hogy ezt csomóan nem szeretik, és csak gyűlölködni és utálkozni jönnek ide, de most jó dolgokról is beszélek, amikről lehet, hogy nem tudsz, úgyhogy most bemutatok neked jó dolgokat. Ja, kezdjük el! Kezdjük! Amúgy, ha csak benyomod, akkor fél perceket hozzád. De én most tudom, hogy azt sem tudtam hetekig, hogy van mit. Kezdjük az egyértelművel, ha már pozitív vibes, akkor Márki-Zay Péter megnyerte az előválasztást, már mindenki tudja, magam sem gondoltam volna, hogy ez lehetséges, de főleg ha így visszatekintek, hogy annól hallgattam a Partizán interjút, a vágatlan Partizán interjút, azt ajánlom vele, a Spotify-on fent van, az szerintem sokkal több dolog van benne, mint a vágottba, más arányokba, és akkor így meghallgattam, és basszus, de jó lenne, hogyha ez valami pozícióért indulna. Utána jött az előválasztás, akkor mondom, de jó, hogy elindul, de ez semmi esélye bejutni második körbe, aztán második körbe meg azt gondoltam, hogy semmi esélyre megnyerni, de aztán még, hát itt vagyunk, és örülök. Örüljünk egy kicsit, aztán a problémák majd jönnek úgyis. Szerintem elég érdekes hónapok következnek. Nem lejátszott menet lesz, szóval mindenképp egy izgalmasabb kampány, ezt még egy fideszes is elismert egyik telekszintéről, hogy legalább érdekes lesz ez a kampány. Hogy attól is félek, hogy kicsit visszhangos ez a hely, és azért sem fog működni. De ezt ki kell próbálni az összeset. Valljuk be, a Fidesz sem pont erre számított, aztán most megkaptak egy 7 gyermekes keresztény családapát vidékről, akiről többször kimondták, hogy nem Gyurcsány embere, aki többször kimondta, hogy nem akar adót emelni, és dicsérte mondjuk a Fidesznek a család támogatási rendszerét. De nehéz lesz ezzel mit kezdeni. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. De aztán nem sokat gondolkozott a marketinggépezet, egyelőre így összeültök a zsenik, és na mi legyen akkor? Gyurcsány. Ez a retorika szerintem már annyira nem fog működni. Nem lehet a következő fél évet is folyamatosan csak azt harsogni, hogy Gyurcsány. Most is lehet, de szerintem annak meg lesz a foganatja. Már van kettő új Gyurcsány. Gyurcsány sós hirdetés. Zseniális, hogy az összes Fidesz politikus ilyenkor kommentel alá, nagyjából ugyanazt amúgy, szerintem ki van adva, hogy kb. Mit kell kommentelniük. Az első 100 komment az ilyen fideszes politikusoktól szokott lenni, vagy ilyen Fidesz közeliektől. Ezért táncol Gyurcsány. De nekem még egy nagy tanulság ebben az egész előválasztásban, ami valahol a Márki-Zay Péter sikere is volt, hogy meg tudta szólítani a fiatalokat, egy csomó olyan fiatalt is, akit eddig nem nagyon érdekelt a politika, vagy hát nagyon nem tetszett neki az egész politikai közeg, legyen az Fidesz, legyen az ellenzék, és őket is sikerült megszólítani, és nem csak megszólítani, hanem fellelkesítenie. Mindezt úgy, hogy elment a meghívásokra, ott jól szerepelt, jól élt a közösségi médiával, nem úgy szólította meg őket, hogy több százmillió meg milliárd forintot ráköltöttek, hanem úgy sikerült sokkal jobban megszólítani a fiatalokat, sokkal kevesebb idő alatt, ami mondjuk a Fidesznek több év alatt ezerszer annyi pénzből sem sikerült, láss Pesti TV. Na de hol tartottunk? Igen, Márki-Zaynál, meg Dobrevnél. Durva, hogy hiába költünk milliárdokat Pesti TV-re, meg mindenféle fiatalosnak hazudott dolgokra, hogyha más ezt ezred annyi pénzből meg tudja csinálni, úgyhogy ez is egy érdekes tanulság. Kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk még az ellenzék nyer, akkor a Pesti TV utána még hány napig működik majd piaci alapon. Lehet tippelni amúgy. ki hány napot ad neki. Én a Fideszre szavazok, megmondom, nyíltan, akármennyit loptak, csaltak, engem nem érdekel. Tömje ki mindenki a zsebit, kész. Hú, sok dologról lesz szó. Mielőtt még tovább megyünk, egy pár egyéb dolgot említek. Voltunk egy ilyen online szabadulószobában Radics Petivel. Nem csak mi, hanem több youtuber, és abból lett egy nagy videó összevágva. Azt linkelem, hogyha valakit érdekel, hogy Radics Petivel, hogy próbáltam egy büntényt kitalálni. Így mondják, ja. Aztán hétvégén volt közönség találkozó, nagyon jól sikerült amúgy, nagyon jól sikerült, mint egy jó házi buli olyan volt, úgyhogy még lesz ilyen. Héten még lesz egy rész, egy magyar filmmaraton külön kiadás. Szerintem mindenki tudja, hogy melyik filmről, de amúgy egy normál magyar filmmaraton rész is már nem sokára jön a következő. Mielőtt elkezdeném a ajánlásaimat, nyilván most kisebb csatornákat szeretnék bemutatni, amikről eddig nem beszéltem. Szóval most hiába Radics Petinek tök jó kis filmjei voltak, vagy például Pamukutyai Csernobilos része, amit itt láttam, hogy mennyit dolgoztak vele a vágással, az is tök jó lett. De ezek nagy csatornák, amit úgyis mindenki ismer, ezekről nem beszélek. Vagy mondhatnám a Partizánt, aki szerintem példátlan, mint az elmúlt fél évben lenyomott. Tetszik, hogy például a pesti srácokkal ellentétben ellenzéki politikus van náluk, akkor is mindig felhozzák, hogy milyen kritika érte őket. Mindig megtalálják a kritikát, akárki jön be, mindig felhozzák a kellemetlen dolgokat. De megfigyeltétek, amikor bármikor ilyen előválasztási interjú volt, mindig felhozták, hogy na ez meg ez a kritika felmerül veled kapcsolatban. Ezt értem, ezt az értékítéletedet, csak kérdezem azt, hogy mennyivel fog egyébként elviselhető vagy jobb állapotokat eredményezni egy olyan döntés, amikor te majd úgy fogsz alkotmányos szabályokat hozni, törvényeket hozni, hogy nem. Nincs meg hozzá az nem. A többséged, ami szükségeltetne hozzá. Egyszer lássak ilyet, hogy egy kormány közeli médiában arról beszélgetnek a fideszes politikusokkal, hogy milyen kritika merül fel velük kapcsolatban, na mindegy. Ideológiák tárházát is mondhatnám, ő is csinált az előválasztásra egy nagyon jó videót, ami talán a legobjektívabb videó volt. Akartam egy nagyobb csatornát kiemelni, amik nagyon-nagyon jó cuccokat csinált mostanában, de elfelejtettem, úgyhogy mindenkire ide, hogy melyik az. Van pár kevésbé ismert csatorna, amit még meg szeretnék említeni, bár nem olyan bőven, mint a többiről, de szeretném, hogyha ők is meg lennének említve, nyugodtan nézzetek rájuk. Nyilván minden, amiről beszélni fogok, az linkelve lesz a leírásban. Ilyen például Lee Taiwan, aki egy magyar lány, aki Taiwanban van, és onnan csinál videókat az ottani kultúráról. Az ilyen csatornák, hogyha jók, akkor mindig érdekesek. Az első ilyen feltételezés, hogy szerintem mindenki nagyon babonás. Valóban a taiwani emberek elég babonásak, viszont a fiatalabbak körében annyira már nem jellemző. Nézzük, van Kocka Disputa, filmekről készít kritikákat. Annyira sok pozitív kritikát és véleményt láttam róla, hogy arra gondoltam, hogy nem baj talán, ha hallottak egy picit más véleményt is. Aishun, vagy Aishunnak kell mondani? Hogy kell? Mindegy. Neki volt egy nagyon vicces videója szerintem, és elég érdekes vágási stílussal operál. Nekem is szokták említeni, hogy sok a jump cut, akkor akit nálam zavar, az megsenyis az ő csatornáit, de nála ez sokkal inkább már a humor része is, és sokkal tudatosabban meg van tervezve. Szerintem az a videója, ami az azt sem tudom ki ez kommentelők típusai, mindenkinek ajánlom. Nyilván nem fogod tudni számon tartani a közéletezen fontos szereplőit. Én sem tudtam, hogy például ki az a Mia Khalifa. Aztán rákerestem. Aztán rákeresem még egy. Van egy olyan csatorna, hogy építsd fel, ami a legózással foglalkozik, és elég konzisztensen gyártja a tartalmakat, szóval akit bármennyire érdekel a legózás, mint hobbi, megtalált az új kedves csatornáját. Igazából játékra abszolút nem ajánlom. Viszont cserébe megkapjuk ezt az eszméletlen menü, eszméletlen autentikus Trabant megjelenést. Van Vegamama, akit ismerhettek amúgy a Nem akarok beleszólni Instagram oldalról. Bár a témái nem feltétlen olyanok, amit nem láttam még máshol a magyar YouTube-on, de egyre jobb beszélője van, mint egy csomó hasonló vloggernek, és egyre több személyisége is, úgyhogy jó a stílusa. Azon gondolkodtam mostanában nagyon sokat, hogy az a szó, hogy valami macerás, az mennyire kihat az életünkre. Ez az egy szó. Color Maniac, ő is egy női vlogger, aki sminkvideókat is csinál, de közben ilyen cosplay-es vonalon is mozog. hiszen nem inkább úgy kapcsolódik hozzá, de rengetegszer beszél ilyen társadalmi dolgokról is. Függetlenül attól, hogy igen, vannak jó dolgai, vannak olyan dolgai, amikben világelső. Jelenleg Amerika az esélyük. Ott van Ács Tomi, aki szerintem vlogokat csinál, és nem feltétlenül egyediek ezek a vlogok, viszont ötletesek, mindig próbál belevinni valami ötletet, viszonylag rövidek. Nyilván még van fejlődésre lehetőség, még lehetne egy kicsit tartalmasabb, mert az ötletek jók, csak sokszor szerintem még egy kis tartalom beleférne. Egy hétig minden nap 5-kor keltem. Rájöttem, hogy nem szeretek két dolgot. Gyorsan mondtam a dolgot egymás után, és most... Most meg kiemelnék 1, 2, 3, 9, hát majdnem 10 összejött. Csatornát így kiemelnék, amikről még nem nagyon beszéltem, vagy keveset beszéltem, de ajánlanék mindenkinek teljes szívemből. Kezdjük is egy zenei tartalommal. Nem az a klasszikusabb trap hip-hop. Ja, mert hogy az lett volna, akkor viszont van. A tempó az, tehát ez inkább 208 BPM, mint 104, tehát az a lassabbik. A zenei tartalmat meg úgy értem, hogy egy zenei műsor, és ez a Sávlekötő. Lil Frakot nem tudom, ismeritek-e. Nemrég jelent meg egy tök jó lemezük, amit Kapitány Máté van Gresssel készítettek. Azt nemrég ismertem meg én is, de tök jó album. Ja, de tök jó műsorvezető, és ez a műsor meg meglepően igényes. Vele beszéltem valamelyik koncerten pár hónapja, akkor mondta, hogy akar majd egy műsor, de így gondoltam, hogy ja, sokan mondták már, hogy akarnak valamit, aztán vagy lesz belőle valami, általában inkább a vagy nem, az igaz, és akkor is általában hát amatőr az elején. De ez meg rögtön rohadtul profi, mint egy tévéműsor. Látszik, hogy van benne sok idő és pénz is, és már az első résznek volt szponzora, de ez olyan dolog, hogy ezt el kell fogadni, nem zavaró a szponzor, viszont annélkül nem lehetne ilyen szintű műsorokat csinálni. Nyilván rohadt irigy voltam, hogy már az első részükben több szponzor volt, mint nekem 2 év alatt összesen. De itt tényleg látszik is, és ez az a műsor, amit nem lehetne ilyen szinten művelni támogatás nélkül. De gondolom, így is mindenki erején túl dolgozik, hogy ez ilyen igényes legyen. Ugye az a koncepció, hogy meghív zenészeket, és egy-egy számukat kielemzik, sávokra bontják, hogy építették föl, mit, hogyan hangszerelték, és valamennyire szakmai is, de közben még nem túl szakmai, hogy unalmas legyen egy laikusnak is. Utólag veszem észre ezeket a... Ilyen, ezek a Michael Jackson adlibek. Ja, igen, Jacksonos. Elmegy a kedvenc előadód, ugyan például Azaria is volt, amit tudom, hogy sokan szerettek, akkor nyilván érdekel, hogy egy-egy kedvenc számod hogy épül föl, hogyan találták ki, de még ennyiben sem áll meg a műsor, meg vannak más blokkjai, szóval elég sokszínű. Szerintem még lehetne hosszabb és jobban belemelhetne a szakmai részekbe, de tudom, hogy amúgy 10-ből 9 embert ez nem érdekel. Úgyhogy azt elfogadom, hogy nem feltétlen az a lényeg, hogy túl szakmai legyen. A koncepció is eredeti, legalábbis én nem tudom, hogy volt ilyen külföldön, biztos volt hasonló, de szerintem ez egy eredeti koncepció. Ja, úgyhogy akit érdekel egy kicsit az ilyen zenésebb vonal, az a Sávlekötővel mindenképp adjon neki egy esélyt, mert az egyik legigényesebb műsor a YouTube-on az elmúlt egy évben. És ha már zene, akkor csak így megemlítek pár dolgot. Ugye a Bánkuti Daninak a csatornáját már rengetegszer dicsértem, az is egy átalakuláson megy át, most már át is lesz nevezve One Tempóra, és most már többen dolgoznak rajta, több zenei műsor van, szóval akit... Szóval, hogyha valaki magyar YouTube-on zenei műsorokat akar keresni, akkor tessék, itt van rögtön 2 csatorna, ami már rögtön egy csomó tartalmat tud neki adni. Akkor maradjunk az ilyen műsor és vlog keveréknél. Ez a következő pont. A lényeg az, hogy hölgyeim és uraim, a stáblista után visszatért. Akiről beszélni akarok, az Bobek, akiről már beszéltem szerintem, vagy említettem, de így külön nem beszéltem róla, mert szerintem méltatlanul kevesen nézik még mindig. Aki ismeri egy csomóan ugye még anno az Imagy Showból, vagy később a Surreality Showból, de szerintem Bobi saját jogán is nagyon jó műsort csinál, sőt szerintem ez a legjobb formátuma eddig. Ahogy szerkeszti és vágja az adásokat, az példamutató itthon, és sokkal, nagyon sok időt és energiát belefektet a részletekbe is, és nagyon jól időzít, jobban kijönnek a poénok, ezekre figyel. És van mindig egy egyedi stílusa, ami akár a retro kamerákat szereti, akár nem techno szól, hanem jazz szól alatta. Ott van egy olyan late night show-ja, az is annak is. Szóval Bobinak van egy stílusa, ami mondjuk egyedi, szerintem itthon a magyar YouTube-on. Ez is tök jó, hogy van egy olyan stílusod, amiről így messziről meg lehet ismerni, és nem csak ilyen te meg. Gyere! Nem baj, te kés itt kávét csinált a háttérben minden. Te nem szeretnél háttérember lenni? Most már mindegy. Én is gondoltam, hogy csinálok egy kávét. Na, hol tartottunk? Merchception. Hol tartottam? Mi a talpas lófasz? A jóga oktatóval? Nem egy üde szín volt a magyar YouTube-on, úgyhogy ebben a új részben a végén pedig egy olyan romantikus trailer van, amiben rengeteg ismerős arc cameózik, akit akár erről a csatornáról is ismerhettek. Következő csatorna a Technoscope. Oroszország első embere azon kevés személyek közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy kaptak egy kardot Kim Jong-untól, akivel egyébként olyan jóban van, hogy közösen mozgó lépcsőzgetnek. Álljatok már egy oldalra, vannak, akik munkába sietnének. Amúgy, amikor kérdeztem itt a Tomit, Vidman Tomit, kérdeztem, hogy van olyan magyar YouTube csatorna, amit szerintem kevesen ismernek és nagyon jó, akkor ő mondta a Technoscope-ot, de amúgy ti is ajánlottátok többen. Ide rakhatnánk a plecsnit, hogy Just Vidman ajánlásával. Nehéz meghatározni, szerintem pörgős, humoros videók, amik egy-egy érdekesebb, ismeretterjesztő témát mondanak el. Nem bulvárosan ismeretterjesztő, de nem is ilyen száraz ismeretterjesztés folyik itt. De azt egy nagyon érdekes beteg humorral, pörgős vágással, különösen jó a humora, és így felrög az ember rajta konkrétan. Kiválóan alkalmas az esetleges lángok megfékezésére. A jármű elejére hatalmas porraloltókat rögzítettek, hátára pedig egy úgynevezett exo-atmoszférikus rakétát, ami balisztikus is egyben. Idővel meg fogja találni a közönségét, nagy jövő áll előtte, és aktív is. Úgyhogy a Technoscope-ot szinte mindenkinek ajánlom, aki ilyen kicsit ilyen humorosabb videókat szeretne nézni. És aztán menjünk el egy kicsit a podcastek világába. És a mai adás azért lesz nagyon különleges, mert soha az életben nem volt még ennyi ember ebben a stúdióban. Kiemelném például az After Sajó Dáviddal. Én a Sajó Dávidot, mint cikkíró, nem biztos, hogy kedvencem volt az Index Kult rovatában, vagy úgy unblock. De, mint podcast, szerintem tök jó minőséget képvisel. Látszik, hogy tényleg lelkesedik ez iránt a dolog iránt. Nem azt érzem, hogy mint egy csomó ilyen meghívásos podcastnél, hogy így jó, felkészülök, jó esetben felkészülök. Jó esetben felkészülök, van, amikor nem, ugye. De ő látszik, hogy nem csak felkészül, hogy tényleg szereti ezeket a zenéket, tényleg nagyon éli ezt a közeget, és ez átjön. Úgyhogy, és nem csak a tipik arcokat hívja, meg a tipikus népszerű arcokat, hanem ilyen underground arcokat, meg akire nem is számít, ez például most Halász Juditot. Szóval szerintem az a lelkesedés, még hogyha valakinek nem is tetszik a sajó stílusa, mert nyilván van egy egyedi stílusa, lehet, hogy valakinek ez már túl laza, de szerintem illik ehhez a formátumhoz. A kiszólás a te részedről? Amúgy igen. Erről egyébként nagyon még nem írtam. Hogyha a zenei témájú podcasteket akarsz hallgatni előadókkal, akikkel amúgy egy csomó helyen nem nagyon van máshol interjú. After Sajó Dávid az egy üde szín volt most az ilyen podcastek környékén. Ha már közegek, akkor ez a zenei közeg után nézzük meg a társasjátékos közeget. Régóta dédelgetett tartalmunk szép játékokról tartalmat készíteni. Igen, ez az egyik legbevonzóbb dolog a társasjátékokkal kapcsolatban, amikor szép, grafikájú, gyönyörű, kinézetű játékokat lát meg egy társasjátékos hobbi iránt érdeklődő játékos. Ez a Mit játszunk? Amit egy pár üzemeltet, és nagyon aktívak amúgy, hogy úgy mondjam, mert szinte naponta vannak videók társasokról, vannak bemutató, társas bemutatók vannak, hogy több társas mutatnak meg valami tematika szerint. Szóval szerintem itthon a legaktívabbak és legnagyobb hatásúak, hogyha társasjátékos tartalomról van szó. Én magam is voltam náluk, és beszélgettünk a társasozásról, úgyhogy féltek így nélkülem a társas világába körülnézni, akkor például az egy átvezetés lehet, hogy ott is pofázok egyen. Hatodik? Akkor legyen a Twilight Imperium. Húha! Ja. Feltetted a lécet. Ilyen YouTube tartalmakon keresztül szeretnétek kicsit ismerkedni a társasozás világával, akkor szerintem A Mit játszunk csatorna, azt mindenkinek ajánlom. Zoli és Réka is óriási egy társas van, ez látszik, imádják a társasozást, értenek hozzá, otthon vannak a témában, Zoli ugye több társast is készített. Én nekem szívügyem ez a téma, nyilván nem mindenkinek, de ez egy jó kiinduló pont lehet azoknak, akik még mindig megragadtak a gazdák a gyokosannál, hogy körülnézzenek, hogy basszus, több ezer zseniális társas jön ki évente, mit válasszak, túl sok, segítsetek, ők akkor majd segítenek. És akkor menjetek, és az Ignácban például, vagy a játszóházban ezt élőben is ki tudjátok próbálni, vagy pedig a játszóházhoz dolgot még mindig ajánlom, amikor előfizetsz, és akkor havonta küldenek társasokat, aztán elmegy a futárért, és kaptok új társasokat, szerintem ez egy rohadt menő dolog. Hivatalos, ugye, csatornákat nézzük, akkor a Reflex Shopot is amúgy dicsérném. Vágtatok, de ti milyen pofát vágtatok akkor, amikor megtudtátok, hogy érkezik a Nyugati Királyság lovagjainak a kiegészítője, a Koronák Városa. A társasjáték kiadók, meg boltok közül szerintem messze a legmenőbb a kommunikációjuk és legigényesebb. Tök jó videókat csinálnak, Instán is tök jó képeket, szóval ilyen igényesen videókat sokszor azok se csinálnak meg, akiknek ez a foglalkozása, szóval. Reflex Shopnak is egy hatalmas respekt. Következő, ha már játék, akkor majd legyünk egy kicsit a játékvonalon, bár sok gaming tartalmat én nem nagyon szoktam beszélni róluk, meg nem nagyon szoktam nézni se, de valamit mégis ajánlanék. Emlékszem, fiatalkoromban mi papa mindig azt mondta nekem, Miho, sose bízz a Ubisoftban, ha a minőségről van szó. Ennek ellenére én mégis egy kicsit vártam a Far Cry 6. részét. Ez Alexander Zinks, ha jól mondom. Gameplay tartalom nagyon sok van az interneten. Kritika szerintem viszonylag kevés, főleg jó. Rendesen összefoglalja a véleményét, tapasztalatait és sokszor kritikáját a legújabb játékokról. Képileg talán annyira nem érdekes, mint lehetne, bár végig megy a játék nyilván, de szerintem egyel erőteljesebb tagolást, azt még szerintem, mert nagyon tömény és viszonylag hosszúak is egy csomószor a videók, szóval egy kicsit elválasztani, nem tudom, zenés betétekkel, vagy csak egy ilyen, mint az IGN szokta néha egy kicsit, hogy felélegezzen az ember, egy kicsit erőteljesebb tagolással szerintem jobban lehetne követni, de lehet, hogy valaki meg ezt a podcast jellegű dolgot szereti jobban, az biztos, hogy ez át van gondolva, nem csak így oda befegi a véleményét, hanem átgondolja előtte és megírja. Keresi itthon a jó játékkritikákat, akkor Alexander Zinks-re. Menjünk el egy kicsit az, hát mondanám, hogy animáció irányában. Mondom ezt. Sziasztok! A mai videóban meséket fogunk nézni, hiszen a gyermekek is néznek mesét. A következő, akit ajánlok, a Content Bender. Ő sem egy konkrét videófajtával foglalkozik, mert van a csatornán ilyen konkrét doksi film. Nyilván technikailag nem olyan, mint egy 100 millió forintból forgott HBO doksi film, de látszik, hogy rengeteg energia és idő van benne. De amúgy én nem ez alapján ismerem őt, hanem az ilyen animációs videói kapcsán, ugye csinált paródiát a Zsoltról, ahogy a Pesti TV-ben volt. Nem szeretnék senkit megbántani, de... Látod, ön megint nem érted a lényeget. Itt nem a b***zikról volt szó, hanem a b***ságról. Mi a megélhetési taktikai melegekről beszélünk. Mi? Talált egy igazi agyhalál témát, az ilyen Jehova tanúi videót, ami... Jesus, bárcsak én találtam volna azt, na mindegy. Úgyhogy most szólok, hogy vigyázni kell, mert igazi lipsi csatorna, lipsi veszély, de egy humoros és még útkeresésben, kísérletezésben van, de szerintem tök jók a videó, így érdemes figyelni rá, hogy ez hova fejlődik ki. Mindenkinek ajánlom, és vigyázzatok, mert nagyon nagy lipsi. És a következő... Érdekes és egyben különös esetről lesz szó, illetve mondhatni valamilyen szinten akár jelenségről is. Egészen pontosan arról, hogy hogyan tűnhetett el valaki háromszor egymás után, anélkül, hogy valójában tudott volna róla. Szabó Beatrix. Pár hónapja láttam videóját, és akkor így megállapítottam magamban, hogy ha ezt nyomni fogja tovább, akkor valószínűleg ez jó esetben, ez azért fel fog kapódni, vagy legalábbis... el fog jutni egy csomó emberhez, és igazam lett, mert egyre többen ismerik meg, amúgy, ahogy nézem, növekszik a népszerűség. Ez ilyen klasszikus vlog, amikor, mint én, amit most csinálok, hogy leül és beszél, csak más témákról, inkább ilyen érdekesebb, nem is történelmi, de ilyen érdekesebb sztorikat hoz a múltból, a közelmúltból sokszor, amiknek rendesen utána néz, de mondjuk képeket bevág, már jobb, mint én. És nagyon sokan élelem, áram és fedél nélkül maradtak. Érdekes sztorikat mond, és azt tetszik, hogy nem az a vonal, amit csomó helyen látok, hogy ilyen nagyon eltúzott paradolgok, hogy így, meg, ami már sokszor ilyen konteóba megy át. Ennél földhöz ragadtabb sztorikat keres, ami már nem megy át a felénél, hogy mondjam, teljesen ilyen fantaziba, hanem ezek megtörtént dolgok, aminek utána néz, amit összefoglal és elmond. Szabó Beatrixre érdemes ránézni, aki szereti az ilyen dumálos vlogokat, ami nem feltétlenül arról szól, hogy nem tudom, fikázom a Fideszt, mint amit én szoktam, hanem valami tartalma is van. És az utolsó, amit még szeretnék mindenképp megemlíteni, és ez az egyik, ami először eszembe jutott, amikor így gondolkoztam, hogy a közelmúltban milyen jó videókat vagy csatornákat láttam, az Zsíros László Róbert. Sziasztok, ez egy jó hosszú videó lesz, úgyhogy csináltam jegyzeteket is, időnként ki fogok pillantani a képernyőre, vagy lehet, hogy nagyon sokat is, de nem szeretném, hogy bármi fontos dolog kimaradjon. Őt ugye főleg a Szertár csatornáról ismerhetjük, de szerintem az egy akkora klasszikus csatorna, ami lehet, hogy hülyeséget mondok, de már kb. A YouTube előtt is létezett, de az biztos, hogy óriási történelme van a Szertárnak. De itt egy másik videóról van szó, ami a személyes csatornájára került föl. 11 érv, hogy miért ne legyél meleg. Most ez a meleg propaganda ellentéte. Látszik, hogy ez át lett gondolva, és van benne humor, irónia, de közben rengeteg érdekes történet, rengeteg szívszorító dolog is. Szóval nagyon érzelmi hullámvasút ez a videó. Úgyhogy csak valaki mesél, de végig így a képernyő szegez, mert olyan érdekeseket mond, olyan szemszögből, amit nem hallasz minden nap, és nagyon sok sztori, meg nagyon sok év tapasztalata és tapasztalása egyesül szerintem ebben az egy videóban. És hát itthon Magyarországon ugye aktuálisabb, mint valaha. Szüleim folyamatosan súlykolták más területeken is, hogy eljátszottam minden bizalmukat, ez nagyon nem segíti a különböző problémáknak a megbeszélését és a közös feldolgozását. Nagyon intelligens ember, nagyon jól beszél, és akkor erre jön még ez a téma, ami amúgy nagyon sok oldalról megfog, sok olyan oldalról, amit még nem mutatták be. Ritka, hogy egy videóban itthon ennyi sok értékes gondolat és tapasztalat jelenik meg, úgyhogy közben tud humoros is lenni, és tud mélységesen megdöbbentő és szomorú is lenni. Szóval ez mindenképp egy nagyon egyedi élmény, és sokkal több embernek kéne látnia, mint amennyien eddig látták. Szerintem a magyar YouTube egyik legfontosabb videója idén ez a videó, úgyhogy mindenkinek ajánlom Zsíros László Róberttől ezt a videót, meg amúgy az ő munkásságát alapból. Terápia nem is, azért az interneten lehet találkozni mindenféle népi praktikával. Tudod, hogy addig ütött, amíg meleg. Hát ha a verésem múlna, kőheteró lennék. Szóval nem igazán működik ez sem. Mindent linkelek a leírásba. Nagyon sok dologról beszéltem, de hát megígértem, hogy egy kicsit pozitívabb rész lesz, mert mindig elmondom, hogy mi nem tetszik a magyar YouTube-on, vagy egy-egy videóban, akkor itt van, hogy mutatok pár dolgot, ami meg szerintem, ha nem is tökéletes mindegyik, de van benne lehetőség, de érződik, hogy mindig csatorna ezek közül próbál szórakoztató tartalmat átadni, vagy valami értékes tartalmat, vagy az kettőt együtt. Hát nem tudom, hogy ez a helyszín mennyire vált be. De hát kísérletezgetek én is. Lassan visszatérek teljes erőbedobással, heti 2 videóval szeretnék minimum. Rengeteg ötletem van, csak most volt más dolgom is, meg volt, ami kicsit több munkát igényelt, és azt is nem sokára láthatjátok. Úgyhogy a következő hónapokat ezt teljes erőbedobással próbálom. Pénteken meg jövök egy magyar filmmaraton külön kiadással. Érdekes lesz. Maradjunk annyiban. Csütörtökön beülök a moziba, és megnézem, hogy mit kurt el Gyurcsány. Pénteken találkozunk.